इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने, मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान करो, आवाज न दो। कदर जल्द किया मुझसे कनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने, छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज